إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، beste broeders en zusters, beste luisteraars, we hebben in het verhaal van Ibrahim alayhi salam kunnen zien dat zijn volk hem verloochende. Het hele volk verloochende hem en zijn boodschap. Niemand geloofde hem behalve twee personen: zijn vrouw Sarah en zijn neef Lot alayhi salam. Lot alayhi salam is de zoon van Haran en Haran is de zoon van Azar. En dat wil zeggen, beste mensen, dat Ibrahim alayhi salam de oom is van Lot alayhi salam. De profeet Lot alayhi salam wordt 27 keer genoemd in het boek van Allah subhanahu wa ta'ala. En Allah subhanahu wa ta'ala bericht ons over dat moment waarbij het hele volk van Ibrahim alayhi salam hem en zijn boodschap verloochende, behalve zijn vrouw en zijn neef Lot alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala zegt hierover in het hoofdstuk Al-Ankabut, vers 26 en 27. فَآمَنَ لَهُ لُوطَ. En Lot geloofde hem. Geloofde Ibrahim alayhi salam. وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي. En Ibrahim alayhi salam zei: waarlijk, ik zal omwille van mijn Heer emigreren. إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Waarlijk, hij is de Almachtige, de Alwijze. Ibrahim alayhi salam emigreerde met zijn vrouw en Lot uit Al-Iraq op bevel van Allah subhanahu wa ta'ala. En over deze gebeurtenis zegt een van de salaf, Wahb ibn Munabbih, rahimahullahu azza wa jal, het volgende. خرج لوط عليه السلام من أرض بابل في العراق. أي لوط عليه السلام vertrok uit het land Babel. Babel, dat is een stad in Irak, ongeveer 80 kilometer ten zuiden van Bagdad. مع عمه إبراهيم, met zijn oom Ibrahim عليه السلام. تابعا له على دينه. En hij was een volgeling van de religie van Ibrahim alayhi salam. Muhajiran ma'ahu ila Sham. Hij emigreerde met hem, met Ibrahim alayhi salam, naar Sham. Thumma madaw ila Misr. Vervolgens gingen zij naar Egypte. Thumma aadu ila Sham. Vervolgens keerden zij terug naar Sham. Fanazala Ibrahim Filistin. En toen vestigde Ibrahim alayhi salam zich in Filistin. Wa nazala Lot al-Urdun. En Lot alayhi salam vestigde zich in al-Urdun, in Jordanië. Hier scheiden hun wegen. Ibrahim alayhi salam vestigde zich in Filistijn. En wij hebben kunnen zien hoe het verhaal van Ibrahim alayhi salam is verlopen. En Lot alayhi salam vestigde zich in Al-Urdun, in Jordanië. In een streek, in een stad genaamd Sedum. En de inwoners van deze streek, beste mensen, beste luisteraars, verloochende Allah subhanahu wa ta'ala, verloochende de boodschappers van Allah subhanahu wa ta'ala. Het waren mensen met verdorven karaktereigenschappen. Mensen met kwade intenties. Zij onthielden zich niet van zonden. Zij verboden elkaar het slechte dat zij verrichten niet. Zij behoorden tot de meest losbandige en schaamteloze en afkeurenswaardige mensen. Het waren bandieten, schurken, verraders. Zij loerden en bespieden voorbijgangers, gasten, om vervolgens zich op hen te storten, hen te bestelen, te beroven, hun bezit af te pakken. Zij wachten in de straten, op de wegen, op voorbijgangers, om hen te beroven, te doden en hun bezit af te nemen. Beste luisteraars, er was niets wat deze schurken en bandieten tegenhield. Ze hadden geen geloof. Ze hadden geen dien. Ze hadden geen schaamte. En vermaningen deden hen niets. Het waren zielen, dorstige zielen naar zonden en zonden. Hun harten waren belust en hunkerend naar misdaden. En dit leidde, beste mensen, totdat zij met een nieuwe zonde kwamen. Met een nieuw onzedelijk gedrag kwamen. Dat niet eerder in de geschiedenis was vertoond. Waar niet eerder over werd nagedacht. Zij lieten de vrouwen die Allah subhanahu wa ta'ala had geschapen, die lieten zij links liggen. En zij benaderden de mannen voor het hebben van geslachtsgemeenschap. Wal'iyadu billah. Beste luisteraars, Allah subhanahu wa ta'ala heeft de mens geschapen. Hij heeft de vrouw geschapen, de man. De vrouw heeft hij geschapen met een neiging en met een gevoel van liefde voor de man. En de man heeft hij geschapen met een neiging en een gevoel van liefde voor de vrouw. En zowel de samenstelling van de vrouw als die van de man hebben de bereidheid om samen bij elkaar te komen. Om samen te leven en zich voort te planten. En het kan zijn, beste mensen, dat een enkeling van deze stelregel, van deze basisregel afwijkt, waardoor de man neigt naar een man en een vrouw neigt naar een vrouw. Maar een hele gemeenschap, een heel volk, dorpen vol, steden vol, die afwijken van deze stelregel, dat is het eigenaardige. En dat is het vreemde. En dit was datgene wat er speelde met het volk van Lot alayhi salam. Zij innoveerden een nieuwe zonde. Een nieuwe grote zonde. En wanneer Allah subhanahu wa ta'ala ons daarover niet had bericht in zijn boek, of onze profeet alayhi salatu wassalam ons daarover niet had bericht in de sunnah, dan zouden wij dit niet aannemen. Dan zouden wij dit niet geloven. Zoals al-Walid ibn Abdul Malik heeft gezegd: "Lawla anna Allah azza wa jal قص علينا قصة قوم لوط في القرآن، أي أصل الله سبحانه وتعالى هات فرهال فنت فولك فن لوط عليه السلام نيت هات بسخريفن إن القرآن، ما ظننت أن ذكرا يعلو ذكرا، dan zou ik nooit hebben aangenomen, nooit hebben geloofd dat een man ligt op een man, dat een man geslachtsgemeenschap heeft met een man. Dit volk, beste mensen, met deze zonden, in deze toestand, in deze duisternis, deze situatie, beste mensen, vroeg om een profeet. Vroeg om een boodschapper. Het was tijd voor een profeet. Het is tijd voor een boodschapper. En Allah subhanahu wa ta'ala stuurde naar hen iemand van hen, namelijk Lot alayhi salam. Hij nodigde hen uit naar het tawhid, naar al-iman, naar goede daden. En hij waarschuwde hen voor al die zonden die zij pleegden. Allah subhanahu wa ta'ala zegt hierover in het hoofdstuk Ash-Shu'ara, vers 160 tot en met 166. Kadhabat qawmu lotin il-mursaleen. Het volk van Lot verloochende de boodschappers. En zoals jullie kunnen zien, beste mensen, gebruikt Allah subhanahu wa ta'ala in dit vers het woord boodschappers. Meervoud. Terwijl het volk van Lot alayhi salam één boodschapper, namelijk Lot alayhi salam, verloochende. Het antwoord daarop is, beste mensen, is dat wij eerder hebben kunnen zien dat het verloochenen van één boodschapper gelijk staat aan het verloochenen van alle boodschappers. إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. Toen hun broeder Lot tegen hun zei, zullen jullie Allah subhanahu wa ta'ala niet vrezen. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in dit vers أخوهم, hun broeder. En broederschap, beste mensen, er zijn twee vormen van broederschap. De eerste, broederschap in het dien, in het geloof. En dit kan alleen maar plaatsvinden tussen gelovigen, tussen moslims. En de tweede vorm van broederschap is al-ukhuwa, broederschap in al-tayn, in aarde. Ey, dat de mens is geschapen uit aarde. En deze vorm, deze tweede vorm, die schrijft Allah subhanahu wa ta'ala toe aan alle boodschappers met hun volkeren. En deze tweede vorm, al-ukhuwa in al-tayn, die is ook van toepassing op dit vers. إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ. Toen hun broeder Lot alayhi salam tegen hun zei, zullen jullie Allah subhanahu wa ta'ala niet vrezen. Inni lakum rasulun amin. Voorwaar, ik ben voor jullie een betrouwbare boodschapper. Alles wat ik zeg is betrouwbaar. Ik doe dat op bevel van de Heer der werelden. Ik voeg niets toe en ik verminder niets. Wa ma as'alukum alayhi min ajr. En ik vraag jullie hier geen beloning voor. Voor het kondigen van de boodschap vraag ik geen beloning aan jullie. In ajriya illa ala rabbil alamin. Mijn beloning ligt slechts bij de Heer van de werelden. Ata'tuna dhukrana min al alamin. Benaderen jullie de mannen van de werelden voor het hebben van geslachtsgemeenschap? Wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum. En laten jullie wat jullie Heer voor jullie als echtgenoten geschapen heeft links liggen. Bel entum qawmun aadun. Wel nee, jullie zijn een overtredend volk. En Allah subhanahu wa ta'ala zegt in het hoofdstuk An-Naml, vers 54 en 55. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ. En gedenk toen Lot alayhi salam tegen zijn volk zei: begaan jullie een verdorvenheid terwijl jullie het weten? أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ. Benaderen jullie daadwerkelijk de mannen uit lust in plaats van de vrouwen? Bel entum qawmun tajhalun. Nee, jullie zijn een onwetend volk. En in het hoofdstuk Al-Ankabut, vers 28 en 29. Walutan idh qala liqawmihi innakum lata'tun al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin. En gedenk toen Lot alayhi salam tegen zijn volk zei: waarlijk, jullie plegen zeker een verdorvenheid die nog nooit iemand van de werelden voor jullie heeft begaan. A'innakum lata'tun ar-rijal. Voorwaar, jullie benaderen de mannen voor het hebben van geslachtsgemeenschap. Wa taqta'un as-sabil. En jullie versperren de wegen. Ey, jullie dwingen de reizigers tot sodomie. Jullie wachten hen op in de wegen, in de straten, om vervolgens hen te dwingen tot sodomie en hen te vermoorden en hen te beroven van hun bezittingen. Wa ta'tuna fi nadikum al-munkar. En jullie praktiseren het slechte tijdens jullie ontmoetingen. En een van de zelf beste mensen, al-imam Mujahid, rahimahullah azza wa jal, hij zegt over dit vers: وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرِ. Hij zegt: كَانُوا يَأْتُونَ الذُّكُورَ أَمَامَ الْمَلَأِ. Zij hadden geslachtsgemeenschap, de man met de man, in het openbaar. Zij deden dit in het openbaar, in de menigte, openlijk, voor iedereen. En er wordt gezegd, beste mensen, dat in hun zittingen, in hun bijeenkomsten, elke man een kom had met steentjes. En die gebruikte hij om te gooien naar voorbijgangers. En degene die hij raakt met een steen, die geeft hem het recht om deze voorbijganger te dwingen tot sodomie en vervolgens zijn bezittingen af te pakken en hem te vermoorden. Lot alayhi salam nodigde dit volk uit naar Allah subhanahu wa ta'ala. Hij waarschuwde hen voor deze grote zonden. Hij waarschuwde hen voor die fahisha die zij pleegden. Hij had veel last van het ongelovige volk, van het verdorven volk, van hun beproevingen, van hun zieke gewoontes. En hij spande zich zwaar in, beste mensen, om hen te wijzen naar de leiding van Allah subhanahu wa ta'ala. Hij was een wijze geleerde. Een nobele profeet. Een wijze boodschapper. Die uitnodigde met wijsheid. En goede predikatie. En reden twisten met hen op de beste wijze. En hij deed dit meer dan 20 jaar, beste mensen. Hij nodigde hen meer dan 20 jaar uit naar Allah subhanahu wa ta'ala. In de hoop dat zij terugkeerden naar Allah subhanahu wa ta'ala. Maar beste mensen, beste luisteraars. Wat was het antwoord van zijn volk op zijn da'wa? Wat was de reactie van zijn volk? Geloofden zij hem? Accepteerden zij zijn boodschap? Namen zij deze aan? Zij accepteerden zijn da'wa niet, beste mensen. Zij verworpen zijn uitnodiging, zijn boodschap. En datgene waarvoor hij had gewaarschuwd, dat lieten zij links liggen. Zij accepteerden zijn waarschuwingen niet, zijn vermaningen niet. Zij volharden op hun pad. Niemand, maar dan ook niemand, geloofde hem. Zelfs één persoon van het hele volk geloofde hem niet. Behalve dan de twee dochters van Lot alayhi salam. Zij wendden zich af van Lot alayhi salam. Ze namen niets aan van hem. En zij verdwenen in de duisternissen van hun ongeloof, van hun verdorvenheid en zonden. En zij antwoorden zoals Allah subhanahu wa ta'ala ons heeft bericht in het hoofdstuk An-Naml, vers 56. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا. En het antwoord van zijn volk was slechts dat zij zeiden: أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ. Verdrijf de familie van Lot uit jullie stad. Wat is de reden hiervoor, beste mensen? Wat is hun argument? Welke misdaad heeft Lot, alayhi salam, gepleegd dat hij moet worden verdreven uit de stad? Innahum unasun yatatahharun. Subhanallah. Voorwaar, zij zijn mensen die zich reinigen. De zogenaamde misdaad die Lot alayhi salam en zijn familie hadden gepleegd in de ogen van dit volk, is dat zij mensen zijn die zich reinigen. Subhanallah. Elk weldenkend mens die zou iemand prijzen voor het feit dat hij of zij zich reinigt. Behalve dit volk. Dit verdorven volk. Dit volk, haar al-fitra, haar natuurlijke aanleg, die lag ondersteboven. Die was maqloobe. Die was fasida. Die was verdorven. Die was omgedraaid. Alles wat goed was, was in hun ogen slecht. Allah subhanahu wa ta'ala zegt hierover in het hoofdstuk Ash-Shu'ara, vers 167. قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. Zij zeiden: als jij niet ophoudt met da'wa doen, o Lot, dan zul jij zeker tot degenen behoren die verdreven zullen worden. Op dat moment, beste mensen, bleef er niets over voor Lot alayhi salam om meer openlijk, meer in het openbaar, op een hardere en strengere manier zijn verafschuw, zijn afkeer uit te spreken. Allah subhanahu wa ta'ala zegt hierover in het hoofdstuk Ash-Shu'ara, vers 168. Qala inni li'amalikum min al-qalin. Hij zei: voorwaar, ik behoor tot degenen die jullie slechte daden, jullie ongeloof, mensen dwingen tot sodomie, bezittingen van mensen af te pakken, mensen vermoorden. Ik behoor tot degenen die jullie slechte daden verafschuwen. Op een harde manier. Ik neem hier afstand van. En vervolgens richtte hij zich tot Allah subhanahu wa ta'ala met de woorden: Rabbi najjini wa ahli mimma ya'maloon. Mijn Heer, red mij en mijn familie van dat wat zij doen. Lot alayhi salam voelde met zijn al-fitra, met zijn natuurlijke aanleg, dat die daden, die slechte daden, die zonden, die verdorvenheid van zijn volk zou gaan leiden tot hun vernietiging. Lot alayhi salam, hij deed alles wat in zijn vermogen lag. Hij stelde alles in het werk. Hij verrichtte alle inspanningen, al zijn tijd, om deze misdadigers, deze mensen, te halen uit die duisternissen van afgoderij, van ongeloof, van zonden, van sodomie, en hun te brengen, te leiden naar het licht van het tawhid, naar het licht van goede daden. Maar tevergeefs, hun harten waren verzegeld. Zij accepteerden geen één aanleiding van de aanleidingen voor de leiding. Zij waren verblind om de waarheid te zien. En hun harten waren verzegeld om de leiding te kunnen accepteren. Toen Lot alayhi salam dit zag, maakte hij hen bang. Hij maakte hen bang voor de bestraffing van Allah subhanahu wa ta'ala. In de hoop dat zij wakker geschud werden. Maar zij namen deze waarschuwing niet serieus. Zij schonken geen aandacht hieraan. Zij lieten deze links van hun liggen. Zij minachten zijn waarschuwing. En zij dachten hier heel makkelijk over. Lot alayhi salam bleef doorgaan. Hij drong aan. Hij hamerde. Door middel van vermaningen, preken. En waarschuwde hen voor een slechte afloop. Voor een grote bestraffing. Voor een vernietiging. Maar tevergeefs, zij stopten niet. Zij zagen niet af van datgene waar zij zich op bevonden. Integendeel, zij klampten zich meer en meer vast aan hun ongeloof. Aan hun zonden. Aan hun slechte gewoonten. En zij daagden Lot alayhi salam zelfs uit. Kom maar met die bestraffing. Kom maar met die straf. Wij verdienen een bestraffing toch? We dagen je uit om met die bestraffing te komen. Allah subhanahu wa ta'ala zegt hierover in het hoofdstuk Al-Ankabut, vers 29. Fama kana jawaba qawmihi illa an qalu. En het antwoord van zijn volk was slechts dat zij zeiden: I'tina bi'adabillah in kunta min as-sadiqin. Doe ons een bestraffing van Allah subhanahu wa ta'ala toekomen als jij tot de waarachtigen behoort. Opschepperij en bluf als antwoord op de vermaningen en de waarschuwingen van Lot alayhi salam. En hem uitdagen op een manier die gepaard gaat met verloochening. Met verloochening. Met dwaling. Die zijn dieptepunt heeft bereikt. In zo'n situatie, beste mensen, hoef jij niet meer te rekenen op de terugkeer en de leiding van zo'n volk. Zijn taak van Lot alayhi salam, zijn opdracht, die zat erop. Het enige wat was overgebleven, is dat hij zich richtte tot Allah subhanahu wa ta'ala, vragend om hem te laten overwinnen. Qala rabbi ansurni ala al-qawmi al-mufsidin. In het hoofdstuk Al-Ankabut, vers 30. Hij zei: O Heer, help mij tegen het volk van de verderfzaaiers. Allah subhanahu wa ta'ala verhoorde zijn smeekbeden. Hij stuurde engelen naar dit volk. Naar de inwoners van deze streek. Hij stuurde drie engelen. Jibril alayhi salam, Israfil alayhi salam en Mikael alayhi salam. En deze engelen, beste mensen, die brachten eerst een bezoek aan Ibrahim alayhi salam. Zoals wij hebben kunnen zien in de vorige lezing. Toen hebben wij kunnen zien dat deze engelen in de gedaanten van mensen op bezoek gingen bij Ibrahim alayhi salam. Hij ontving hen met grote gastvrijheid. Hij bracht hen een geroosterd kalf. Maar toen hij zag dat zij niet wilden eten, werd hij bang. De engelen berichtten hem dat zij waren gestuurd door Allah subhanahu wa ta'ala naar het volk van Lot. Inna ursilna ila qawmi Lot. Toen hij dit hoorde, Ibrahim alayhi salam, dacht hij aan zijn neef Lot alayhi salam. Want Ibrahim alayhi salam, beste mensen, hield heel veel van zijn neef Lot alayhi salam. Hij was bezorgd over hem. Hij maakte zich zorgen over hem. Toen hij hoorde dat deze engelen waren gestuurd naar het volk van Lot om hen te bestraffen. Allah subhanahu wa ta'ala zegt hierover in het hoofdstuk Hud, vers 74. فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ. Toen de angst van Ibrahim was verdwenen. وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى. En de verheugende tijding tot hem was gekomen. يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوط. Reden twistte hij met ons over het volk van Lot. Ey Ibrahim alayhi salam ging in discussie met de engelen over het volk van Lot alayhi salam. Hij probeerde uitstel te krijgen over hun bestraffing. In de hoop dat zij, het volk van Lot alayhi salam, zouden terugkeren naar hun heer. En in het hoofdstuk Al-Ankabut, vers 31, zegt Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى. En toen onze gezanten, de engelen, naar Ibrahim kwamen met de verheugende tijding, de geboorte van Ishaq. قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ. Zeiden zij, voorwaar, wij zullen de inwoners van deze stad, van Lot alayhi salam, vernietigen. Inna ahlaha kanu zalimin. Waarlijk, de inwoners hiervan waren onrechtplegers. Ibrahim alayhi salam zei toen tegen hen, tegen de engelen, stel je voor dat 50 gelovigen, 50 moslims zijn in hun stad. Zullen jullie die stad dan vernietigen? Zij antwoordden nee. 40? Nee. 30? Nee. En toen zei hij tegen hen, stel je voor dat 1 gelovige zich bevindt in een stad. Zouden jullie die stad vernietigen? Toen antwoordden de engelen nee. En toen antwoordde Ibrahim alayhi salam, zoals Allah subhanahu wa ta'ala ons heeft bericht, in het hoofdstuk Al-Ankabut, vers 32. Qala inna fiha Lota. Voorwaar, Lot is daar. Lot is aanwezig. In die stad. Subhanallah. Ibrahim alayhi salam, hij dacht aan zijn neef. Hij dacht aan zijn moslimbroeder. 1 persoon in een ander land. En hij maakte zich zorgen om hem. Toen antwoordden de engelen, قالوا نحن أعلم بمن فيها. Zij zeiden, wij weten het best wie daar is. لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. Wij zullen hem en zijn familie zeker redden, behalve zijn vrouw. Zij behoort tot de achterblijvers voor wie de bestraffing is bestemd. Ibrahim alayhi salam, beste mensen, had een zacht hart. Hij had medelijden met het volk van Lot, alayhi salam. Hij probeerde uitstel te verkrijgen. Hij was verdrietig, hij was bedroefd en hij maakte zich zorgen om Lot, alayhi salam. En daarom ging hij in discussie. Reden twistte hij met de engelen in de hoop om uitstel. In de hoop dat het volk zou terugkeren naar Allah subhanahu wa ta'ala. Maar toen zeiden de engelen tegen hem, zoals Allah subhanahu wa ta'ala ons heeft bericht in het hoofdstuk Hud, vers 76. Ya Ibrahim, a'rid an hada. O Ibrahim, wend je hiervan af. Innahu qad ja'a amru rabbik. Waarlijk, de zaak van jouw Heer is zeker gekomen. De zaak is afgedaan. Allah subhanahu wa ta'ala heeft geoordeeld. En niemand, maar dan ook niemand, is in staat om zijn oordeel af te weren. وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ. En waarlijk, tot hen zal een bestraffing komen die niet kan worden teruggedraaid. Niemand zal deze bestraffing kunnen tegenhouden. En toen Ibrahim alayhi salam dit hoorde, zweeg hij. De engelen verlieten hem en bezochten Lot alayhi salam op. Toen deze engelen de stad van Lot alayhi salam binnenkwamen, troffen zij de dochter aan van Lot alayhi salam. En toen zij hen zag, was zij verbaasd. En vroeg zij aan hen, wie zijn jullie? En zij antwoordde, wij zijn gasten. Waarop zij antwoordde, blijf hier staan. Ga niet weg. En dit zei de dochter van Lot, alayhi salam, omdat zij wist dat als het volk van Lot, alayhi salam, deze gasten zouden zien, dat deze gasten ten prooi zullen vallen aan hen en slachtoffer zullen worden in de handen van deze kwade mensen. Zij ging naar haar vader, naar Lot alayhi salam. En zij vertelde hem dat zij jonge mannen heeft gezien. Met hele mooie gezichten. Die zij niet eerder heeft gezien. En ze vertelde haar vader dat ze bang is dat het volk hun pijn zal gaan doen. Lot alayhi salam haastte zich naar hen toe. Hij haastte zich naar hen toe. En hij vroeg hen, wat brengt jullie hier? En hij begon te vertellen over zijn volk. Over dat het slechte mensen zijn. Zonder in details te treden met datgene wat zij precies doen. Allah subhanahu wa ta'ala zegt hierover in het hoofdstuk Hud, vers 77. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ. En toen de gezanten naar Lot kwamen, was hij bedroefd om hun komst. Hij was niet bedroefd, mensen, omdat hij hen niet wilde ontvangen. Want profeten, beste mensen, die staan bekend om hun gastvrijheid. Maar de situatie was niet normaal. Dit was geen normale situatie. Dit was geen natuurlijke situatie. Hij was bedroefd omdat hij bang was als het volk erachter zou komen. Dat hij gasten ontving. En wat voor gasten? Jonge mannen met mooie gezichten? Dan was hij bang dat dit volk deze mensen zouden dwingen tot sodomie. En hun bezittingen zouden afpakken en hun zouden vermoorden. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ. En toen de gezanten naar Lot kwamen, was hij bedroefd om hun komst. وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا. en werd de last te zwaar voor hem. Hij kreeg het benauwd. Hij was bang dat het volk deze gasten kwaad zullen gaan doen. وقال هذا يوم عصيب. En hij zei, dit is een zware dag. Hij was bedroefd en de last werd te zwaar voor hem. Ook omdat hij wist dat het volk hem had gewaarschuwd om gasten te ontvangen. Hij mocht geen gasten meer ontvangen. Maar hij kon niet anders, beste mensen. Hij moest deze gasten beschermen. En hij probeerde de gasten nog hints te geven van deze inwoners zijn slecht, zijn onrechtvaardig, zijn verdorven, in de hoop dat zij zelf zouden vertrekken. Maar in wezen, beste mensen, was dit alleen maar een getuigenis van een profeet tegen zijn volk. En de engelen, beste mensen, die worden bevolen om een volk pas te vernietigen als een profeet tegen hen heeft getuigd. En natuurlijk wist Lot alayhi salam niet dat dit engelen waren. En niemand in de hele streek, in de hele stad, was op de hoogte van deze gasten. Behalve Lot alayhi salam, zijn ongelovige vrouw en hun twee gelovige dochters. Het was de gewoonte, beste mensen, dat wanneer gasten, reizigers, de stad van Lot alayhi salam binnenkwamen en hij hen ontving in zijn huis, dat zijn vrouw, de vrouw van Lot, haar volk hiervan berichtte, hierover berichtte. Waarop zij naar het huis van Lot alayhi salam gingen om daar verderf te zaaien. Op een manier, beste mensen, die zelfs dieren, die zelfs de meest kwaadaardigste dieren zouden afkeuren, afwijzen. En zo bereidde deze vrouw, of maakte zij de wegen vrij voor het volk van Lot alayhi salam om verderf te zaaien. Zij was een steun voor het volk tegen haar man. En zij had hiervoor gemene tactieken. Wanneer een gast bijvoorbeeld in het huis van Lot alayhi salam was en Lot alayhi salam hem ontving in het huis, steekte zij een vuurtje aan. En die rook die omhoog gaat, door middel van die rook konden de mensen van de stad, het volk, zien dat Lot alayhi salam gasten had ontvangen in zijn huis. En wanneer dit het geval was, haasten zij en het volk zich naar het huis van Lot om vervolgens deze gasten kwaad te doen in de breedste zin van het woord. En deze vrouw, de vrouw van Lot alayhi salam, dat was een ongelovige vrouw, beste mensen. Zij was een verraadster. Zij verraadde hem. Zij verraadde zijn boodschap. Zijn religie. De religie waarnaar Lot alayhi salam uitnodigde, verraadde zij. Zij verraadde zijn dien, maar niet zijn eer, beste mensen. Want alle profeten zijn hiervoor beschermd. Allah subhanahu wa ta'ala heeft alle profeten hiervoor beschermd. En daarom zegt een van de salaf, rahimahullahu azza wa jal, مَا بَغَتْ إِمْرَأَةُ نَبِيٍ قَتْ. Er is niet één vrouw van de profeten die overspel heeft gepleegd. وَمَنْ قَالَ خِلَافَ هَذَا فقد أخطأ خطأ كبيرا. En degene die het tegenovergestelde zegt, die maakt een hele, hele grote fout. Allah subhanahu wa ta'ala bericht ons over de vrouw van Lot. In het hoofdstuk At-Tahrim, vers 10. Darab Allah methalan lilladhina kafaru mra'ata Nuhin wa mra'ata Lot. Allah subhanahu wa ta'ala stelt de vrouw van Nuh en de vrouw van Lot als voorbeeld voor degenen die niet geloven. كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين. كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين. Zij bevonden zich beiden onder twee van onze rechtschapen, dienaren. فخانتاهما. Maar zij bedrogen hun echtgenoten. Beiden. فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. Zij bedrogen hun echtgenoten, beiden, door hun boodschap te verloochenen. وَقِيلَ دُخُلَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ. Dus ondervonden zij geen enkele baat bij hen, bij Nuh en Lot, tegen Allah subhanahu wa ta'ala. En er werd gezegd, treed het vuur binnen, samen met de binnentreders. En ook deze gasten, deze drie engelen, toen zij Lot alayhi salam opzochten en hij hen ontving in zijn huis, verspreidde het nieuws zich snel bij het volk van Lot alayhi salam, omdat zijn vrouw hem had verraden. Allah subhanahu wa ta'ala zegt hierover in het hoofdstuk Hud, vers 78. وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ. En zijn volk kwam haastig naar hem toe. وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ. En hiervoor, net hiervoor, verrichtten zij nog slechte daden. De vrouw van Lot had het nieuws verspreid. Zij had het vuur aangestoken om hen te berichten. En zij sloop stiekem naar buiten om haar volk te berichten. Zij zei tegen hen, ik heb nog nooit zulke mooie gasten gezien, zulke mooie mensen. Schiet op voordat jullie te laat zijn. Lot alayhi salam, datgene waar hij zo bang voor was, dat gebeurde. Het volk kwam erachter. En hij weet dat zij hem hadden weerhouden om gasten te ontvangen. Hij weet waartoe zij in staat zijn. Helemaal als zij deze mooie mannen zullen zien. Het volk van Lot alayhi salam verzamelde zich voor zijn deur. De verderfzaaiers met de meest kwade intenties. Ze bedreigden hem. Ze eisten dat hij deze gasten af moest leveren bij hen. Lot alayhi salam probeerde hun wakker te schudden. Probeerde hun nog aan te spreken op hun fitra. Op het feit dat er een ander geslacht is die Allah subhanahu wa ta'ala heeft geschapen. Qala ya qawm, ha'ula'i banati. Hij zei, o mijn volk, dit zijn mijn dochters. En hij doelt op de vrouwen in zijn gemeenschap. Want een profeet is een soort vader voor alle vrouwen in zijn volk. Hunna atharu lakum. Ze zijn reiner voor jullie om mee te trouwen. Fattaqullaha wa la tukhzuni fi dayfi. Vrees daarom Allah subhanahu wa ta'ala. En verneder mij niet tegenover mijn gasten. أليس منكم رجل رشيد؟ سبحان الله. Is er onder jullie geen verstandig man? Is er niet één iemand die een weldenkend verstand heeft? En dit bewijst, beste mensen, dat het hele volk zonder uitzondering slechte en kwade mensen waren. Elk vorm van van verstandigheid waren zij verloren. En op een hoogmoedige en arrogante toon maakten zij hem duidelijk wat zij wilden doen met die gasten. Zonder enige vorm van schaamte. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق. Zij zeiden voorwaar, jij weet dat wij niet naar jouw dochters verlangen. وإنك لتعلم ما نريد. Voorwaar, jij weet daadwerkelijk wat wij willen. Wij vallen niet op vrouwen. Wij vallen op mannen. En zij confronteerde hem met deze woorden. En zij maakte hem duidelijk dat zij hem hadden weerhouden om gasten te ontvangen. En zij stonden helemaal niet stil bij het feit dat een enorme bestraffing op hun zat te wachten. En stel je voor, beste mens, beste broeder, beste zuster, deze situatie. Lot alayhi salam in zijn huis met drie gasten, drie jonge mannen. Met mooie gezichten. Het hele volk had zich verzameld voor zijn huis. De voordeur is dicht. Zij willen naar binnen komen, naar binnen stormen. Lot alayhi salam probeert die gasten te beschermen. Hij doet alles wat in zijn vermogen ligt om het op te nemen voor die gasten. Wallahi, beste mensen, dit is een enorme beproeving. Een grote beproeving. Eén persoon tegenover een heel volk. En wat voor volk? Een kwaad volk. Een volk met kwade intenties. En Lot alayhi salam realiseert zich dat hij maar in zijn eentje is. Daarom zegt hij, zoals Allah subhanahu wa ta'ala ons heeft bericht in het hoofdstuk Hud, vers 80. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. Hij zei, had ik maar meer macht over jullie. Of kon ik maar toevlucht zoeken bij een machtig iemand hier in het dorp, in de stad, om weerstand tegen jullie te bieden. Hij had niemand in het volk, beste mensen, die met hem stond. Die hem kon beschermen. Die gasten kon beschermen. En hij keek naar deze jonge mannen, naar deze gasten. Hij draaide zich om naar hen toe. Hij was bedroefd. Hij had medelijden. En hij keek naar hen. Jonge, mooie mannen die in zijn ogen niet sterk zijn. In de veronderstelling dat zij totaal geen kracht hebben om zichzelf te beschermen. En daarom sprak hij deze woorden uit. Kon ik maar toevlucht zoeken bij een machtig iemand hier in dit volk. En in wezen, beste mensen. In wezen, beste mensen. Had hij toevlucht gezocht bij de Almachtige, bij de Heer der werelden. En in deze hele, in dit hele gesprek die hij voerde met zijn volk, hij aan de ene kant van de deur en zij aan de andere kant, de engelen of de gasten, die waren gedurende dat gesprek heel erg kalm. Heel erg rustig. Toen het nood het hoogst was, toen kwam de redding, beste mensen. Toen kwam de redding. Toen de engelen zagen hoe Lot alayhi salam leed onder deze situatie. Zeiden ze tegen hem: Inna ruknaka la shadid. Waarlijk, degene bij wie jij toevlucht hebt gezocht, is waarlijk machtig. Allah subhanahu wa ta'ala. En toen onthulde zij aan hem dat zij engelen waren. Zoals Allah subhanahu wa ta'ala ons heeft bericht in het hoofdstuk Hud, vers 81. Qalu ya Lot, inna rusulu rabbik. Zij zeiden: O Lot, waarlijk, wij zijn gezanten van jouw Heer. Len yasilu ilaik. Zij zullen jou niet bereiken, niet schaden, niet aanraken. Maak je niet druk. Jibril alayhi salam gaf vervolgens Lot alayhi salam de opdracht om die deur, de voordeur te openen. Laat ze maar komen. Hij vroeg Allah subhanahu wa ta'ala en Jibril alayhi salam om hun te bestraffen. Allah subhanahu wa ta'ala gaf hier toestemming voor en Jibril veranderde in zijn werkelijke gedaante. Hij sloeg hun met een deel van zijn vleugel en vaagde hun zicht helemaal weg. Allah subhanahu wa ta'ala zegt hierover in het hoofdstuk Al-Qamar, vers 37. وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ. En voorzeker, zij wilden zijn gasten verleiden tot het begaan van sodomie. Wij vaagden hun zicht toen weg. فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ. Proef dan mijn bestraffing en waarschuwing. Eén tik, beste mensen. En allemaal waren zij verblind. Zelfs hun ogen werden weggevaagd. En zo begonnen zij tegen elkaar te botsen. Ze wisten niet meer welke kant ze op moesten. En uiteindelijk keerden zij terug naar hun huizen. En riepen zij dat zij betoverd waren. En zij bedreigden Lot alayhi salam. Ze zeiden: wij komen morgen terug. Wij komen morgen terug. En dan zullen we dit en dit en dit doen. Het volk keerde terug. En Lot alayhi salam werd rustiger. De situatie die kalmeerde. En toen zeiden de engelen tegen hem: فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ. Reis met jouw familie in een deel van de nacht. Verlaat deze plek vannacht nog. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا مَرَأَتَكَ. En laat niemand van jullie achterblijven, behalve jouw vrouw. Kijk niet om. Laat jouw dochters niet omkijken, zodat jullie niet de grote bestraffing zullen zien. Innahu musibuha ma asabahum. Waarlijk haar, de vrouw van Lot, zal ook getroffen worden. Zal ook treffen wat hen zal treffen. Inna maw'idahum as-subh. Voorwaar, wat hun beloofd is, zal in de ochtend plaatsvinden. De bestraffing zal in de ochtend plaatsvinden. En toen antwoordde Lot alayhi salam, of vroeg hij aan hen: moet ik nu vertrekken? Toen antwoordde de engelen: alayhi subhu biqarib. Is de ochtend niet nabij? De zaak ligt niet in onze handen. Als de ochtend eenmaal is aangebroken, dan zal de bestraffing komen. En zo vertrok Lot alayhi salam met zijn dochters. En toen de ochtend aanbrak, kwam de bestraffing. Precies wat Allah subhanahu wa ta'ala had beloofd. Precies wat de engelen hadden gezegd. En de bestraffing van dit volk, beste mensen. De geleerden zeggen daarover dat dit volk de grootste bestraffing heeft gehad van alle volkeren met hun profeet. Dit volk is op 4 manieren bestraft, heeft 4 bestraffingen gekregen. En de eerste, die hebben jullie net gehoord. Het wegvagen van hun zicht. De tweede bestraffing, daarover zegt Allah subhanahu wa ta'ala in het hoofdstuk Al-Hijr, vers 73. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ. Vervolgens werden zij, het volk van Lot, bij zonsopgang door de afschuwelijke schreeuw getroffen. As-sayha. Een afschuwelijke schreeuw. Sommigen van jullie zullen misschien denken, is dat een grote bestraffing? Is dat wel een bestraffing? Een geschreeuw. Een afschuwelijke schreeuw. Laat ik mij jullie dit vertellen, beste mensen. De wetenschap in deze tijd, die zegt dat een hoge frequentie van geluid een vernietigend effect kan hebben. Zo erg dat het zelfs rotsen kan doen splijten, kan doen openbreken en kan vernietigen, beste mens. Laat staan de mens. En daarom die sayha, die afschuwelijke schreeuw, die vernietigt je oren, je longen, je hart, je hersens, je hele lichaam. En de derde bestraffing, beste mensen, daarover zegt Allah subhanahu wa ta'ala in het hoofdstuk Hud, vers 82. فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا. En toen ons bevel, de straf kwam, keerden wij de stad ondersteboven. Allah subhanahu wa ta'ala beval Jibril alayhi salam om deze steden, deze dorpen, deze streek, die bestond uit 5 gebieden met 400.000 inwoners. En zoals jullie weten, heeft Allah subhanahu wa ta'ala Jibril beschreven in het Koran als ذي قوة عند ذي العرش مكين, een bezitter van macht. En een hoge status bij Allah subhanahu wa ta'ala, de bezitter van de troon. Allah subhanahu wa ta'ala beval Jibril alayhi salam om deze steden op te tillen. En met 1 veer van zijn vleugels rukte hij dat hele gebied met inwoners, dieren, huizen, bezittingen, grond, alles uit de grond. Tilde het op tot in de hemelen, totdat de engelen in de hemelen het geschreeuw van de inwoners hoorden. De honden hoorden blaffen, de hanen hoorden kraaien. En vervolgens keerde Jibril alayhi salam hun ondersteboven. En de vierde bestraffing, daarover zegt Allah subhanahu wa ta'ala in het hoofdstuk Hud, vers 82. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ. En deden wij er een regen van stenen, van gebakken klei, van zware, sterke gebakken klei op neerdalen die elkaar opvolgden. مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ. Gekenmerkt bij jouw Heer, op elke steen, beste mens, de naam van de inwoner die ermee wordt getroffen en hem heeft vernietigd. وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ. En de bestraffing is niet ver van de onrechtplegers. En Allah subhanahu wa ta'ala, beste mens, zoals de geleerden hebben gezegd, heeft hij dit volk bestraft op basis van de soort daad die zij pleegden. Hey, hun natuurlijke aanleg, hun fitra, lag ondersteboven. Was omgedraaid. En zo heeft Jibril alayhi salam hun ook opgetild en hun omgedraaid. De Dode Zee, de bekende zee, die zich bevindt op de grens van Jordanië, de westelijke Jordaanoever en Israël. De plek die het meest onder de zeespiegel ligt, het laagste punt. 417 meter ligt deze onder de zeespiegel. En waarvan de concentratie zout zo hoog is met 33% dat de mens er zonder moeite in blijft drijven. De zee die geen vissen heeft, geen dieren, geen planten. De zee die 76 kilometer lang is en 16 kilometer breed, die verbergt een groot geheim. Want volgens vele geleerden, beste mensen, is dit de plek, de Dode Zee, de plek waar Allah subhanahu wa ta'ala het volk van Lot heeft bestraft. En Allah subhanahu wa ta'ala weet het beste. En hierbij zijn wij aan het eind gekomen van het verhaal van Lot alayhi salam. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om jullie rijkelijk te belonen voor het luisteren naar deze lezing. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.